Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 34. Нарэшце Верхоўны Савет БССР заклапаціўся пра беларускую мову і, як заўжды, каб пахаваць праблему, стварыў адпаведную камісію. Старшынём яе прызначылі Ніла Гілевіча, даўняга змагара за беларушчыну. Пачаліся доўгія паседжанні, нудныя абмеркаванні, калі адзін перад адным шматслоўна даказвалі, як неабходна беларусам іх родная мова. Тут не было разыходжанняў, і тады аднагалосна пераходзілі да канкрэтыкі. Мова дзяржустаноў, вышэйшай школы, выдавецтваў і літаратуры. Ну, а мова ўсё вызначаючы партыі. Тут калегі прыводзілі спрытны і загадзя падрыхтаваны аргумент. Мова партыі – справа самой партыі. Мы не можам што-небудзь ёй дыктаваць. Дык вось, сказаў я аднойчы, пакуль камуністычная партыя Беларусі не перейдзе на беларускую мову, не будзе ў Беларусі ніякай роднай мовы. Аднак загнуў, з'едліва кінуў Іван Чыгрынаў, тады дужа актыўны сакратар Саюза пісьменнікаў. Ніл Гілевіч змрочна маўчаў. Абодва яны, як зрэшты і астатнія ў камісіі, належалі да партыі камуністаў, і нецяжка было здагадацца, з якой мэтай былі ў камісію прызначаныя. У лепшым выпадку імітаваць змаганне за мову, а як нічога не выйдзе, сказаць, але ж мы стараліся. І сапраўды яны стараліся. Склалі падрабязны і даволі мудрагелісты план беларусізацыі мовы, у аснове свае папулісцкі і безнадзейны. Тое асабліва стала відавочна, як на апошнім паседжанні камісіі быў аб'яўлены парадак уводу ў дзеянне таго пляну. Прачытаўшы яго, я адно хацеў згледзець позіркі Гілевіча і Дзементея, якія сядзелі побач, і пад кіраўніцтвам якіх, мабыць, тое і пісалася. Позіркі свае гэтыя людзі сарамліва патупілі, зразумела чаму. Кожнаму, хто хоць бегла зірнуў на той плян расклад, рабілася зразумела, што пісаўся ён для адчэпнага, каб супакоіць крыклівых і асабліва БНФ, які на кожным мітынгу патрабаваў мову. Што карысці ад пляну, які прадугледжвае штосьці на 10 гадоў. Гэта значыць нейкую меру па мове аднесці на канец стагоддзя. Я ім сказаў, што да канца тысячагоддзя, можа так стацца, нікога з нас не будзе на свеце, хто будзе выконваць тое фантазёрства. Яно забудзецца гэтак сама, як і прозвішча яго складальнікаў. Так яно і сталася. Пры ўладзе камуністаў нічога з таго пляну не было і не магло быць рэалізавана. На краіну хутка абрушылася навал розных падзей, зрабілася не да мовы. Аж пакуль зацяты Ніл Гілевіч, пакінуўшы саюз пісьменніку, не стварыў ТБМ. Кульгаючы і боксуючы, яно змагаецца ўсё за тое ж, за што змагаліся беларускія інтэлігенты 2 стагоддзі запар. Мабыць, сапраўды, як казалі разумныя людзі, мы зблыталі прыярытэты, запрагаем калёсы наперадзе каня. Ці не найперш трэба змагацца за незалежнасць краіны, здабыўшы якую вельмі лёгка і проста будзе ўдзяржаваць беларускую мову. Іначай марная барацьба – пусты намер. Хіба што імітацыя змагання без жаднай надзеі на колькі-небудзь прыстойны вынік. Аднак тое, што было відавочна кожнаму незамутнёнаму позірку, не хацелі бачыць нашыя нацыянал-камуністы, нават з ліку самых сумленных і самых разумных. Хіба што тая барацьба патрэбна была партыяй, каб адцягнуць нацыянальна актыўныя, інтэлігенцкія сілы ад радыкальных ідэяў БНФ і ўключыць іх у загадзе бесперспектыўную і бясшкодную барацьбу за мову. Але з кім барацьбу, калі партыя заўжды дэмагагічна стаяла за развіццё нацыянальнай мовы? Па сутнасці з народам, які, як кажуць, не хоча размаўляць па-беларуску, а хоча па-расейску. І тое праўда, бо навошта народу размаўляць на мове, якая далей як за выганам не ўжываецца, на якой не гавораць у горадзе, куды перасялілі слалася моладзь, не гаворыць начальства. А ўвогуле шкада, бо сапраўды надарыўся пэўны момант, які быў бездарна упушчаны. Камуністы тады пачалі болей дбаць пра сябе, сваю дужа няпэўную будучыню. Праз год яны пагадзіліся на суверэнітэт, маглі б пагадзіцца і на мову. хаця ўсё тое не болей, чым марныя развагі. Як паказалі наступныя падзеі, беларуская кампартыя лепш прыняла ўласную сухотную смерць, чым родную мову. Паводле новых перабудовачных законаў пачалося вылучэнне кандыдатаў у народныя дэпутаты СССР. З Москвы былі спушчаны квоты, у тым ліку і ў саюз пісьменнікаў. У доме літарата сабралі сход. Кіраваў Ніл Гілевіч, які быў прызначаны кіраўніком тутэйшай выбарчай камісіі. А гэта азначало, што ён не мае права на вылучэнне кандыдатам у дэпутаты. Тое засмуціла не толькі яго, але і мяне, бо я адчуў, каго будуць вылучаць, і не ведаў, як з таго выкруціцца. Прыкладна так і атрымалася, як я прадбачыў. На сходзе некалькі чалавек устала і прапанавала Быкава. Я ў сваю чаргу выступіў самадводам. Тады пачалі галасаваць, і мой самадвод не прынялі. Я зноў не пагадзіўся. Зноў выступілі, угаворвалі мяне. Адзін толькі Дамашэвіч, мабыць, зразумеўшы мяне, сказаў: «Ну што вы прычапіліся? Чалавек не хоча, ужо не малады, не здаровы». Яго не паслухаліся, гэтак жа, як і мяне, на тым і разышліся. На другі дзень рана пазваніў Анатоль Вярцінскі, які тады рэдагаваў «Лім». Ён ці не з роспаччу сказаў, што не ведае, як быць. У газету трэба даваць паведамленне пра вынікі вылучэння, а ты не пагаджаешся. У пратаколе, які ляжыць перада мной, запісана вылучыць Быкава. Дык што рабіць? Я паважаў Вярцінскага, быў з ім у сябровскіх адносінах і, сцяўшы душу, змушаны быў пагадзіцца. Дзеля рэдактара, дзеля «Ліма», а не дзеля сходу, які гвалтоўна вылучыў мяне на пакуты. Вынікі таго вылучэння пайшлі ў Москву, і паколькі выбары павінны былі адбыцца ў саюзе пісьменнікаў СССР, дзейнічала усесаюзная квота – 10 дэпутатаў ад саюза пісьменнікаў. Там належала зноў выбіраць з усіх вылучаных ад рэспублікаў і аўтаномных абласцей. Я думаў, спадзяваўся, што, можа, там не прайду, пройдуць іншыя. Да так не здарылася, абралі і там. І вось Быков у ліку 10 стаў народным дэпутатам СССР ад усесаюзнай пісьменніцкай арганізацыі. Алеся Дамовіч таксама ім стаў, але ад саюза кінематаграфістаў. Тое, што быў абраны Адамовіч, трохі ўсцешыла мяне, усё ж будзе свой чалавек побач. Але спярша належала абраць Верховны Савет СССР, да чаго ў Менску сабралі ўсіх дэпутатаў, вёў паседжанне Малафеяў. Абіралі за сталом, прамым і адкрытым галасаваннем. Пачуўшы сваё імя, я адразу заявіў самадвод, які не прынялі. Толькі генерал Чумаков і яшчэ пара чалавек прагаласавалі супраць Быкава, і я не ведаў, ці тое мае прыяцелі, ці супраціўнікі. Паехалі ў Москву. Там у зале прэзідыума Верховнага Савета склікалі савет старэйшын, на якім прысутнічалі і мы з Адамовічам. Мы сядзелі ў гары на задніх лаўках і назіралі, як Гарбачоў з Лук'яновым абмяркоўваюць кандыдатуры, вылучаюць кіраўнічыя органы. Я паслаў Гарбачову запіску аб самаадводзе. Гарбачоў голасна зачытаў яе і падняў мяне з месца. «Якая прычына?» Я сказаў, што хворы. Гарбачоў паківаў галавой: «Ну во, папулярны пісьменнік адмаўляецца». Ну што ж, паклаў маю паперку ў бок, аднак са спісу Верховнага Савета выкрэсліў. Адамовіч, наадварот, хацеў, каб яго абралі, ды марна. Нават не вылучылі. Бачна было, ён трохі перажываў, бо быў чалавек значнай грамадскай актыўнасці. Але ўжо здаўна так уладкавана ў нас, што хто хоча, таму не даюць, а хто не хоча, таго прымушаюць. Гэты бальшавіцкі прынцып не ўдалося зрушыць і Гарбачову. Як пачалі размяркоўваць па камісіях, было прапанавана падаваць заявкі, хто ў якую хоча. Я нікуды не падаваў, намерыўся па салдачку сачкануць. Адамовіч падаў адразу дзве камісіі, думаў, што можа ў якую залічыць. На жаль, яго не залічылі ні ў адну, а я таго не жадаючы апынуўся ў ліку камісіі па абароне і дзяржбяспецы. Калі пасля паскардзіўся Лук'янову, які тым займаўся на нечаканае прызначэнне, то я адказаў: «Дык вы пішаце пра армію і пра КДБ?» Так я уліп. Адамовіч тады надо мной пасмяяўся, надумаў, каго абхітрыць.